Już za 19,97 za metr kwadratowy. Zamów już dziś, a my dostarczymy je do Twojego domu. Kupuj wygodnie i bezpiecznie na leroymerlin.pl i przez telefon. Odbierz w domu lub sklepie Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 kwietnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O kolejne półtora tygodnia do 18 kwietnia rząd przedłużył obowiązujące obostrzenia sanitarne. Po południu posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Kolejne naruszenia rozejmu w Donbasie, zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy. Rząd przedłużył obecnie obowiązujące zasady sanitarne o ponad tydzień. Do 18 kwietnia pozostaną zamknięte galerie handlowe, instytucje kultury oraz usługi. Dzieci nadal będą uczyły się zdalnie. Nieczynne są także żłobki i przedszkola. Utrzymanie obecnych zasad sanitarnych to konieczność, mówił po posiedzeniu rządowego zespołu kryzysowego minister zdrowia Adam Niedzielski. Łóżka covidowe są w prawie 80% zajęte. Są regiony, gdzie brakuje miejsc. Tutaj trzeba zacząć od Śląska, gdzie ta sytuacja cały czas jest bardzo trudna. Nieco lepiej wygląda sytuacja dziennych zachorowań. Od kilku dni widać spadek, ale jak mówi szef resortu zdrowia, nie mamy jeszcze danych z Wielkanocy. Skutek tego, jak się zachowaliśmy na święta, będzie widoczny tak naprawdę w przyszłym tygodniu. I wtedy po prostu przekonamy się, czy ta trzecia fala będzie stopniowo opadała, czy złapie drugi oddech. Ewentualne luzowanie obostrzeń jest możliwe dopiero po 18 kwietnia. W pierwszej kolejności zostaną otwarte żłobki i przedszkola. Do nauki hybrydowej wrócą także wtedy dzieci z klas 1-3. Oczywiście pod warunkiem, że liczba zachorowań będzie stale spadać. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Resort zdrowia podał, że w ciągu ostatniej doby na ponad 90 tysięcy wykonanych testów potwierdzono prawie 15 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 638 osób. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano w województwie mazowieckim i śląskim. W Małopolsce jest najtrudniejsza w kraju sytuacja z wolnymi łóżkami respiratorowymi. Dla pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy są w najcięższym stanie, pozostało zaledwie 7 wolnych miejsc. Władze województwa razem z placówkami medycznymi rozważają możliwość przenoszenia pacjentów do innych regionów. W małopolskich szpitalach za pomocą respiratorów leczonych jest ponad 400 osób. Tylko w największym w kraju, Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, pozostały 3 wolne łóżka z dostępem do urządzeń wspomagających oddychanie. Lawinowy wzrost liczby pacjentów w ciężkim stanie trwa od świąt, tłumaczy Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Liczba zajętych respiratorów wzrosła nam o blisko 40 też. Duża dynamika dotyczy przyrostu osób hospitalizowanych z COVID-19. Obecnie w małopolskich szpitalach leczonych jest 3 tysiące pacjentów z koronawirusem. Tylko w ciągu ostatniej doby w Małopolsce zmarło 100 osób. Tej liczby 55 to zgony, których przyczyną jest wyłącznie COVID. Minister zdrowia zapewniał, że jest gotowy plan przetransportowania pacjentów w najcięższym stanie do innych województw. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na 16.30 zaplanowano posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Spotkanie będzie poświęcone m.in. sytuacji epidemicznej, kwestii szczepień i sytuacji w Zjednoczonej Prawicy. W dzisiejszym wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany m.in. o ewentualne przyspieszone wybory. Powiedział, że tego nie prognozuje, ale takiej ewentualności nie można wykluczyć. Do tematu odniósł się także szef klubu parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Niestety mamy problemy z koalicjantami. Ja tu jestem radykałem i chętnie bym się ich pozbył, no ale utrzymujemy jedność Zjednoczonej Prawicy tak długo, jak to możliwe i mamy nadzieję, że razem pójdziemy do wyborów. Obecna kadencja parlamentu kończy się jesienią 2023 roku. Dwóch ukraińskich żołnierzy zginęło ostatniej doby w Donbasie. Władze w Kijowie alarmują, że Rosja i wspierani przez nią bojówkarze chcą doprowadzić do zaostrzenia sytuacji na wschodzie kraju. Prorosyjscy bojówkarze w ciągu ostatniej doby dokonali 14 ataków na pozycje ukraińskich sił rządowych. Jeden ukraiński wojskowy poległ w wyniku ran postrzałowych, jeden w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego. Poprzedniej doby w Donbasie zginęło również dwóch ukraińskich żołnierzy. Od początku roku straty ukraińskiej armii to co najmniej 24 poległych wojskowych i ponad 50 rannych. Według ukraińskich danych w niekontrolowanej przez Ukrainę części obwodów Donieckiego i Ługańskiego stacjonuje 28 tysięcy tzw. bojówkarzy.

Państwa korespondencja szybciusieńko reagują Państwo. Cud! Nawet słońce wyszło. A za oknem na Myśliwieckiej też. 11 minut po 13. Akademia Rozrywki. To jak? Pan przedstawi magistra? A, dobra. W studiu Łukasz Szwed, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ze mną w studiu jest Michał Migała. Dzień dobry. No więc promieniuje tutaj obecnością swoją. Tak, jest pan redaktor naszym słoneczkiem. Mówić już mogę? Mogę mówić już? Czy mogę mówić? Przepraszam, na moment opuściłem reżyserkę, także nie wiem, jakie było pytanie. A czy mam zaczynać mówić? No, oczywiście, każde zaczęcie jest tutaj bardzo dobre. Powiem taki wiersz. Mój wiersz. Abecadło z pieca spadło, a dwa brzuszki. Ja pana bardzo najmocniej przepraszam, ale zdaje się, że zaszła jakaś pomyłka. Po prostu chodzi o to, że tutaj jest konkurs poezji jakby własnego autorstwa, prawda? No ale to jest niemożliwe. Tak? Autor tej poezji, on nie żyje. Tak, oczywiście, zdajemy sobie z tego sprawę, znamy tego autora, wiemy, że nie żyje. No to jest niemożliwe, żeby powiedział chyba wiersz, skoro nie żyje. To jakby mogę nie go wręczyć i powiedzieć... No ale to oczywiście nie jest to poezja pana autorstwa. A tutaj gościmy poetów, którzy sami jakby z siebie coś wyczesali. Ale jak może być mojego autorstwa poezja, jak ja nie zajmuję się poezją w ogóle. Jak ja mogę być autorem poezji, który nie jest autorem? Chyba to jest po prostu... To jest niepoważne. To skoro jest autorska, czyli jest poezja autorów różnych, tak? Jest autorska, a autor nie żyje, to nie może wystąpić. Żeby nie przedłużać, może ja poproszę kolejnego wykonawcę, dobrze? Ale ja nie zejdę, proszę pana, tak łatwo. Zdaję sobie, proszę pana, sprawę, ale jednak bardzo pana... Ja powiem inny wiersz. Bardzo proszę. Człowiek jest narzędziem w ręku... Czyjej ręku, proszę pana? Bo do tej pory tu mam właśnie wątpliwość. Ale proszę pana, to była pauza, która była pauzą, żeby wywołać napięcie. Proszę pana, tylko że chodzi o to, że ja znam ten wiersz. Człowiek! W zależności od tego, co pan teraz powie, ale to uznam za wiersz pana, albo nie pana, prawda? Kabaret Mumio, konkurs poetycki. A jak u pana redaktora z poezją? No, bo... Dobrze było, dobrze było. Tak, poetycko. Zrazu pisząc do szuflady, potem stwierdziłem, że mogę pokazać się światu. A gdzie można poezję redaktora wyczytać? No byłem na różnych, na kilku spotkaniach. Na kółku poetyckim, na rozumiem. Na kółku też, ale o kółku będzie. Będzie. O kółku będzie. Natomiast nie, mnie tu zastanawia narzędziem w ręku właśnie kogo. Człowiek jest narzędziem w ręku. Pytanie właśnie. No to zależy od jego światopoglądu, od prawda? Od tego, jak się skończy, no tak, narzędziem w ręku pompona na przykład. Może być, może w ogóle nie być narzędziem, bo... No tutaj zaczął, że narzędziem jednak. No prawda? On widać miał problemy, ten człowiek, bo no, miał problemy ze zrozumieniem zasad konkursu, w którym brał udział, no to nie świadczy o nim najlepiej. No tak, bo albo konkurs rzeczywiście recytatorski i wtedy można. Tak. No albo konkurs poetycki, no to wtedy rzeczywiście można spróbować, słowa powinny być własne. Jury raczej jest wyczulone, no i prawdopodobnie jakieś wiersze zna. Tak, to jest bardzo ważne, żeby znało. No w każdym razie, nawet jeśli ma problemy ów głoszący te wiersze, no to bardzo dobrze, że pisze. Powiem szczerze, mnie do poezji zraziła interpretacja wiersza w szkole. A w ogóle? W ogóle. Mhm. Ja zawsze sobie wyobrażam, co by było, gdybym ja był nauczycielem. I po prostu to Stowarzyszenie Umarłych Poetów to by było małe miki. Ja sobie tego nie wyobrażam. Prawdopodobnie za łamiące wszelkie regulaminy metody zostałbym wyrzucony po 2 tygodniach. Dla zdrowia dzieci. pomogły zastrzyki, recenzje i pomniki, mi kwaśne mleko. Przyszedł szarlatan szuja, obejrzał go, pobujał. Demencja prekoks. Toż radość była w domu, nareszcie koniec romu, skończony kłopot. Dozorca śmiał się setnie, zaraz mu nitkę przetnie pan na atropos. Żona klaskała w dłonie, a w przecie nadszedł koniec pijackich orgii. Bólów miała mnie mało, nareszcie twoje ciało wezmą do morgi. Wszyscy stanęli kołem, z czołem bardzo wesołem, prasa kuzyni i szacowne to grono orzekło unisono: dobrze tak świli. Po co dziewki uwodził, nocą domy nachodził, sen rwąc dzieciątek. I po co pod zegarem lał brzucho wino stare, świątek i piątek. Zna go dobrze Warszawa, pożyczał, nie oddawał na sienie drańskie. A poetyczne dale to były te skandale w małej ziemiańskiej. Ja! I proszę bardzo. Inferna zwisasz, najprzód gwiazdy i róże, potem stołek w cenzurze, sprzedajny pisarz. Tak to na dobre grono radziło unisono w śmiertelnej sali. Ażeli co miał bladsze, orzekli pewnie nadszedł koniec kanali. Zapachniały zefiry, brzękły potrójne liry, pierzchnęła tłuszcza. Serce alkoholowe unieśli aniołowie na złotych bluszczach. Raz, dwa, trzy! Tekst autorstwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Śmierć poety. No właśnie, czy weny trzeba szukać w butelce? Nie, no to już jak kiedyś powiedzieliśmy, nie. Pić nie można wódki, nie można pić piwa, nie można pić niczego. Tak, nie będzie niczego. Nie będzie niczego, to mamy już odhaczone, na pewno. Cóż mogę powiedzieć, no niemniej, jeśli chodzi o styl życia, ciekawy, muszę przyznać. Pociągający nawet młodzież może być. Może taki być. Osobnik. Czy... Może być. No cóż, no, poza tym też pożyczanie, nieoddawanie, no to jest takie z materialnego punktu widzenia. Kto jest... pożycza, nie oddaje, ten się w piekle poniewiera. No takie właśnie, no nawet powiedzenie. To się nie rymuje. No po pierwsze. Co, ale to jest taka prawda prawdziwa. No nie wiem właśnie, no ja bym tu się spierał, dlatego że... Ach, jesteśmy w tematyce poezji, więc wymyślmy, kto tak. pożycza, nie oddaje, ten się bardzo złym człowiekiem staje. I nie chcę, żeby kolega tutaj interpretował. I błoga radość w końcu nastaje, gdy odda. Gdy dusza na dróg rozstaje, idzie i wybiera. A tam gdzieś w dali jest kwatera. Wracając do pożyczania i nieoddawania, no to przecież ten poeta, pożyczając od tych mieszczan, od tych filistrów pieniądze. Tak. On żywił tą bestię poetycką w sobie. On żywił, on przeżywał takie emocje, dzięki tym pieniądzom, niby tam powiedzmy pożyczonym, on przeżywał takie emocje, takie stany, które dla tych mieszczan i tak byłyby nieosiągalne. Oni by te pieniądze zmarnotrawili. Dokładnie, to mi chodzi właśnie, tak. A w tym momencie te pieniądze zostały przeznaczone na dobry cel i można powiedzieć, że takie przez poetę pożyczanie i nieoddawanie to jest swego rodzaju dobrowolna zrzutka na kulturę. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko wy chłopcy jesteście? Tak, pani profesor. O, to zaskoczona jestem. Witam was w takim razie na pierwszym spotkaniu naszego gimnazjalnego koła poetyckiego, które postanowiłam założyć, bo wiem, że w waszym wieku jest duża potrzeba poezji. Co prawda myślałam, że będzie nas więcej, szczególnie liczyłam na dziewczęta, Nie ma dziewczyn. Nie ma. No, ale to właśnie... Żadna nie przyszła, wydygały. Nie, to nie ma się czym przejmować, bo to właściwie takie organizacyjne spotkanie i jestem przekonana, że jak inni się dowiedzą, jak jest fajnie, to też wyciągną z szuflady swoją twórczość i się nią z nami podzielą. Pani profesor, po co te świeczniki? No właśnie, zapalmy je. Zrobimy nastrój, włączę muzykę, zaczynamy. Ale fajnie! No. Moi drodzy, poezja jest tym dla duszy, czym nie jest dla ciała. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja rozumiem. Ja też. No to ja też. To świetnie, ale jak to rozumiecie? Znaczy się... O co? No to może jak być... To chodzi... Jakoś to tak... O co by tu mogło... Ale pani profesor, mieliśmy tu swoje wiersze recytować. Właśnie. Tak było na plakacie. No i że można se tym zachowanie podnieść. Rozumiem, chłopcy, że nie możecie się doczekać, by zaprezentować swoje utwory. Tak na marginesie cieszę się, że łamiemy mit o twardych, nic nie czujących mężczyznach. Przed sobą widzę trzech niesamowicie wrażliwych młodzieńców. No, to prawda jest. Kto pierwszy? To ja pierwszy bym chciał. Proszę, Andrzejku. Wiersz nazwałem Wiejący wiatr. To taki tytuł dałem. Dobra, Andrzej, czytaj, no. No. Zaczynamy. Ty, co ci jest? Nic, to pierwsza linijka taka jest. Aha. Wieje wiatr, wiejący wiatr, niby krzak, a drzewa tak, na boki, smutne krzaki. Dziękuję. Ja napisałem o własnych przeżyciach tytuł Porzucony. No dawaj. Zaczynam. Rzuciła mnie dziewczyna, Halina. Przecież ty chodziłeś z Anką. Ale Anka się nie rymuje, no. Rzuciła mnie dziewczyna, Halina. Dlaczego? Pytam się, dlaczego? Nie wiem tego, dlatego pytam. Why? Było nam dobrze, nie było nam źle. Wiesz o tym dobrze, wiesz czy nie? Kochałem cię, a jednak rzuciłaś mnie. Oddaj mi moje kompakty. Dziękuję. Aha. Dobre. Całkiem nieźle. Dobre to następne może. To teraz może ja coś przeczytam, dobra? Nazwałem to, pani profesor, kwas. Fajnie. No dalej. Lubię Polski. Chemia mnie wpienia. Przez chenia. Gdy wchodzisz do klasy, chemiku Henryku, i szukasz mojego nazwiska w dzienniku, już wiem, że będzie rzeźni bez liku. Dlaczego mścisz się na mnie, Henryku? Nie mścij się, głupi Heńku, bo czasem możesz pomylić herbatę z kwasem. Dzięki. Brawo. Aha. Dziękuję, chłopcy. Słuchajcie, dzisiaj skończymy troszkę wcześniej. Pogaście świeczki, do zobaczenia. Ale pani profesor, o której się za tydzień spotykamy? Za tydzień mnie nie ma. A za dwa? Za dwa jestem chora. A za trzy? No dobrze. Spotkajmy się na kółku za 3 tygodnie, ale nie przynoście wierszy. Spróbujemy z tańcem. Kaczka pchnięta nożem, kółko poetyckie. No i tak właśnie umierają talenty. I bardzo dobrze. Tego typu talenty nie powinny być rozwijane. Trzeba znać umiar, wiedzieć, w kogo ułożyć, a w kogo nie. Tak, ale być może te częstochowskie rymy, te oczywiste skojarzenia z czasem zaowocowałyby jakimiś przemyślanymi konstrukcjami. No, a może nie. Może rzeczywiście zasada zachowania energii tutaj powinna być priorytetowa. Powiem szczerze, w czasach liceum, czy też wczesnych studiów, to chłopaki podrywali właśnie na poetę. No ba. Czarny golf, tomik poezji pod pachą, nawiedzone rymy, najczęściej ściągnięte. I polski romantyzm, który robił tym nastolatkom wodę z mózgu. No niestety. No. Plus jeszcze jedna miłość w życiu i jak już stracę tę miłość, to już jest po życiu. Tak, to było tego typu to wychowanie. To tam tak na polskim nam i bardzo dobrze, dzięki temu nie chodziło się na boki, człowiek miał ustawione życie od początku, jedną... No jak sobie ustawił, to tak. Albo sobie nie ustawił, no właśnie, to wtedy gorzej. Co z tymi drugimi? Osobiście jestem wrogiem poezji, Nie wiem, no lubię poezję wędkarską, na przykład wiersze o rybach, o połowie, czy poezję okopową. Tu kolega wspominał o poezji kulturystycznej, tak? Tak, oczywiście, niejaki Janusz. Już od wielu lat pisze. Wiersze o muskulaturze. Ciężkie słowa.pl, tak. Na przykład ciężkie słowa, właśnie. Ciężkie słowa Janusza. Mięśnie rzeźbi dłuto serca, pulsujące odciski dłoni i madła, żelazne pompy żyły na skroni, głowy stalagmit w jaskini siłownia, maszyn dźwięki, ciężkie słowa. To jest całkiem niezłe. Prawda? Ja bym nie drażnił autora, bo ale ja nie drażnię. Też jest kulturystą, jak ale redaktora ja znajdzie. Ja interpretuję przecież interpretuję. Od razu, no, w locie. Dobrze, to przejdźmy może do piosenki. A, czyli ja swojego wiersza już nie mogę. A dobra, powiedzieć. Proszę nie, bardzo. Nie, nie, ja w tym domu już nic nie znaczę. Ależ proszę. Ja tu jestem nikim. Jedni piszą wiersze piórem, na maszynie drudzy klepią, ci pomysłów mają furę, inni z trudem rymy lepią, ci znowu pisząc o czym różą, a ja piszą wiersze głową, drudzy sercem wiersze piszą, jedni tworzą erę nową, inni wciąż w ogonie wiszą, a ci znowu dręczą się nad światem, a ja piszą lewą nogą, drudzy piszą z ambicjami, jedni piszą choć nie mogą, inni takich mają za nic, ci znowu dręczą się podwyżką, a ja łodyżko, łodyżko. Stanisław Sojka, jedni piszą wiersze piórem. No taką poezję jestem w stanie zaakceptować, zwłaszcza w tym wykonaniu. No właśnie, ale o co tu chodzi, że on pisze wiersze jak 6000 lat temu, czyli jest skrybą gdzieś w Sumerze, ma łodyżkę i glinianą tabliczkę. Prześlizguje nad łąką i zbiera najlepsze pyłki i jego że to jest takie proste, to jest takie naturalne, jak ten kwiatuszek. No niestety, rozumiem. Nie możemy się rozwinąć, bo czas nie nas gonimy. To teraz zrozumiałem, co poeta miał na myśli. I o to chodzi, temu służyła ta audycja. Michał Miloła, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Łukasz Szwed. Dziękujemy bardzo. Tak właśnie wygląda, jakby rozumiał właśnie. Zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po godzinie 13. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płać po niej. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kic. Stałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Z wielką radością przychodzi mi oznajmić, że tegorocznymi laureatkami Nagrody Translatorskiej Instytutu Książki oraz Instytutów Kultury Polskiej w Londynie i w Nowym Jorku zostały Ewa Małachowska-Pasek oraz Megan Thomas. Panie uhonorowano za przekład na angielski Kariery Nikodemadyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. No a tłumaczkom udało się z imponującą zręcznością językową oraz kreatywnością oddać niezwykle żywy, zróżnicowany i wyrazisty charakter wypowiedzi zarówno narratora, jak i bohaterów. No i panie oddały też wielką przysługę anglojęzycznym czytelnikom, przybliżając tak zabawną, inteligentną i uniwersalną powieść. Już teraz serdecznie gratulujemy, a w naszej audycji Trójka do trzeciej jutro więcej i o samej nagrodzie, i o laureatkach. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami, także w czasie jutrzejszego spotkania. Trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl 71335 za 24 minuty 14.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just try to get on and try. Takie jakieś wycinanki gitarowe nam się złożyło o tej porze. Wcześniej Foo Fighters, a przed chwileczką Miles Kennedy. I szybciusieńko, a najbardziej lubię takie recenzje od pana Patryka Sygnał. Dzisiaj słyszę wiele świetnych utworów. No, szanowni państwo, to nie jest nasze ostatnie słowo. 12 minut przed godziną 14. Piotr Firan, Raf Uzar i on w Bed and Breakfast w pigułce. Heroes, David Bowie. Yes. He says, I will be king and you will be queen, though nothing will drive them away. Drive something away. Odsunąć się od czegoś, odstraszyć. Yes, odstraszyć nawet, yes. Drive them away. Go away, drive away. You can be mean. Piotr, mean, złośliwość. Możesz być, bywasz. Can I be mean? You are very mean. No. Złośliwy. How can you say that? Nothing will keep us together. Nic nas nie połączy. It's a strange phrase, isn't it? Nothing will, it should be nothing will keep us separate, but this is nothing will keep us together. Coś się dzieje w tym związku. If we could only steal time. Jeżeli byśmy mogli ukraść troszeczkę czasu. That's right, yes. So, kings and queens, heroes, and we kissed as though nothing could fall. Nothing could fall, as if nothing could fall. Jakby nic nie mogło przepaść. Yeah, so like, if it's going so well. And shame, shame. Wstyd. And we kissed as thought nothing could fall, czyli tak naprawdę to musi być bardzo namiętny pocałunek. To już taki już zapominamy w ogóle o Bożym świecie. That's right. And then there's a nice word at the very end of the song. We're lying. Leżymy. Dwuznaczny wyraz. Because it could be lying, leżeć, or kłamać. We don't know. Heroes. David Bowie. Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar ponownie. Nauka angielskiego przez muzykę. Polecamy Państwu także jutro w naszej audycji. A jeśli chodzi o to dzisiejsze nagranie, to już Państwu podpowiadam, że... Przepraszam bardzo, ja Pani nie przeszkadzałem. Jeśli chodzi o Heroes, to przygotowałem dla Państwa niespodziankę po godzinie 14. No więc proszę o kilkanaście minut cierpliwości, wszystko się okaże. A za 6 minut o 14 właśnie serwis informacyjny Trójki. Do tego czasu Sting. Proszę bardzo, teraz można. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo.